بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مين يكرهيمو اقتربت الساعة وانشق القمر ساة إميكاريبيا لمنيزي وميباسوكا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر نواكيون إشارة هجيوكا وباندنا خسيمة huu uchawi tu unazidi kuendelea. Wakadhabu watabau ahwaahum wakullu amrim mustakir. Na wamekanusha na wamefuata matamanio yao, na kila jambo ni lenye kuthibiti. Walakad jaahum minal anbai ma fihi muzdajar. Na bila shaka zimewajia habari zenye makaripio. Hikmatun baligha fama tughni nudhur. Hikma kamil, lakini maonyo hayafai kitu. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Basi jiepushe nao siku watakapoita mhitaji kuliendea jambo linalochosha. Hushan absaruhum yakhrujuna minal ajdathi kaannahum jaradun muntashir. Macho yao yatainama, watatoka makaburini kama nzige waliotawanyika. Muhti'ina ila adda' yakulu alkafiruna hadha yawmun asir. Wanamkimbilia mhitaji na makafiri wanasema hii ni siku ngumu. Kadhabat qablahum qawmu Nuhin fakadhabu abdana wakalu majnunu wazdujir. Kabla yao kaumu ya Nuhu walikanusha, wakamkanusha mjia wetu na wakasema ni mwenda wazimu na akakaripiwa. Fadaa rabbahu anni maglubun fantasir. Basi akamomba mula wake mlezi akasema kwa hakika mimi nimeshindwa, basi ninusuru. Fafatahna abwaaba as-samaa'i bimaa'in munhamir. Basi tukaifungua milango ya mbingu kwa maji yanayomiminika. Wafajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir. Na tukazipasua ardhi kwa chemchem yakakutana maji kwa jambo lililokadiriwa. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Na tukamchukua kwenye safina ya mbao na kamba. Tajri bi ayunina jazaa liman kana kufir. Ikawa inakwenda kwa nadhari yetu kuwa ni malipo kwa alivyokuwa amekanushwa. Walakad tarakna aya fahal min mudakir. Na bila ya shaka tuliacha iwe ni ishara, lakini je, yupo anayekumbuka? Fakaifa kana adhabi wa nudhur. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? Walakad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakir. Na bila shaka sisi tumeifanya Qur'an iwe nyepesi kufahamika, lakini yupo anayekumbuka? Kadhabat 'adun fakaifa kana 'adhabi wa nudhur. Kina 'adi walikanusha, basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? Inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Hakika sisi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku korofi mfululizo. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'id. Ukiwang'oa watu kama vigogo vya mitende vilivyong'olewa. Fakaifa kana 'adhabi wa nudhur. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min mudakir. Na bila shaka sisi tumeifanya Qur'ani nyepesi kufahamika,

Hali gani adhabu yangu na onyo langu lilikuwa kwa walio kwenda kinyume? Na bila shaka sisi tumeifanya sahali Qur'ani kwa ajili ya mawaidha na mazingatio. Basi je, yupo kuwaidhika?